Inne studyjne albumy legendarnej brytyjskiej formacji Pink Floyd. Dostępne już od 29 zł i 99 groszy. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 dzień grudnia. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Były szef SKW Janusz Nosek już po wizycie w prokuraturze zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Dobra wiadomość dla polskich producentów mięsa. Rosja cofa embargo na wwóz wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej. Jest list gończy za Michailem Saakaszwilim. Wczoraj uciekł ukraińskiej służbie bezpieczeństwa. Stawianymi zarzuty są nieprawdziwe i oparte wyłącznie o przesłanki o charakterze politycznym. Nie mam sobie nic do zarzucenia, tak mówi były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Janusz Nosek. Stawił się dziś na wezwanie w warszawskiej prokuraturze. Po wyjściu powiedział, że odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożyłem pewne oświadczenia i wnioski dowodowe. Na pytanie, czy usłyszał jakieś nowe zarzuty, były szef SKW odparł bez komentarza. Rano żandarmeria wojskowa na polecenie stołecznych śledczych zatrzymała innego byłego szefa SKW Piotra Pytla. On ma być przewieziony do prokuratury. Rok temu obu postawiono zarzut przekroczenia uprawnień. Żandarmeria wojskowa zapukała do drzwi generała z nakazem doprowadzenia o 7 rano. Żandarmeria wojskowa dokonała zatrzymania generała brygady Piotra Pytla w celu doprowadzenia do wyżej wymienionej prokuratury. Powiedział rzecznik komendanta głównego żandarmerii podpułkownik Artur Karpienko, a to dlatego, że wezwanie do prokuratury generał otrzymał już wczoraj, ale nie stawił się ze względu na badanie lekarskie. Ja poinformowałem prokuratora o tym fakcie. Prokurator widocznie nie uznał tego za zasadne i wydał postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu. Powiedział adwokat generała Antoni Kania-Sieniawski. Rzecznik prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński poinformował z kolei, że w prokuraturze będą wykonywane czynności procesowe związane z ogłoszeniem postanowienia o zmianie zarzutów wobec generała Piotra Pytla. Od grudnia zeszłego roku w tej sprawie prowadzone jest postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa. Tego też dotyczą zarzuty wobec generała. Dotyczą kontaktów tu ze służbą rosyjską. W śledztwie jako świadek zeznawał m.in. były premier Donald Tusk. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zostaną rozpatrzone przez Sejm godzinę wcześniej. Pierwotnie ich drugie czytania miały się rozpocząć odpowiednio o 15 i o 18. Jak poinformowano po posiedzeniach Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, posłowie zajmą się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym o 14, a o KRS-ie o 16.15. Warte 60 milionów złotych podróbki markowej odzieży i kosmetyków przejęli celnicy w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Setki tysięcy podrobionych artykułów znajdowały się w ponad 200 samochodach dostawczych. Piotr Tatałaj z Warszawskiej Izby Administracji Skarbowej podkreśla, że podrabiane towary mogą zagrażać osobom, które ich używają. Badania w naszych laboratoriach wykazują wyraźnie, że towary podrobione zawierają w sobie różnego rodzaju szkodliwe substancje. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład partia butów podrobionych posiadała w sobie 200-krotnie przekraczała ilość związków ołowiu. Jest to bardzo szkodliwe. Tak samo ubranie, kosmetyki wytwarzane nie wiadomo z czego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapowiedział, że handel w Wólce Kosowskiej będzie pod stałym nadzorem funkcjonariuszy. Rosja zdjęła embargo na wwóz świń i wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej. Decyzją Agencji Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego zniesienie embarga obowiązuje od dziś. Na razie nie są znane szczegóły. Moskwa wprowadziła embargo na produkty spożywcze w 2014 roku. Była to odpowiedź Rosji na zachodnie sankcje nałożone na Federację Rosyjską w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Prokuratura Generalna Ukrainy wysłała list gończy za Michailem Saakaszwilim. Nie stawił się on dziś w prokuraturze, a wczoraj uciekł służbie bezpieczeństwa. Zdaniem śledczych Saakaszwili organizował antyrządowe protesty na Ukrainie za pieniądze ludzi z otoczenia zbiegłego do Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Służba prasowa ukraińskiej prokuratury generalnej poinformowała, że zgodnie z listem gończym prowadzenie poszukiwań zostało przekazane policji i służbie bezpieczeństwa. Prokuratura przypomniała, że Michail Saakaszwili podejrzany jest o współpracę ze zorganizowaną grupą przestępczą. Za taką na Ukrainie uważane jest otoczenie byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wczoraj prokurator generalny Jurij Łucenko przedstawił nagrania z podsłuchów, z których wynikać ma, że Saakaszwili otrzymał $500,000 na organizację protestów na Ukrainie. Pieniądze miały pochodzić od zbiegłego do Rosji ukraińskiego oligarchy Serhija Kurczenki, nazywanego skarbnikiem rodziny Janukowycza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Atmosferę świąt czuć na ulicach i w sklepach. W stolicy poczujemy ją także w metrze. Na tory wyjechał specjalny świąteczny pociąg. Jeden z wagonów jest granatowy, zdobią go motywy warszawskie, na przykład syrenka. Kolejny wagon jest czerwony i umieszczone są na nim m.in. rysunki warszawskich kamienic ze Starego Miasta.

być podobien. Ale zaraz, ale to dotyczy wszystkich. Tak. Nie czepiaj się, Basieńko, szczegółowo. A czego się mam czepiać, gdy Michałek na wyjezdnym? A to czep się tego, często koło, a nam daje się skupić. No właśnie. Dlaczego ja na przykład chciałbym być podobien do pana Skrzetuskiego? Właśnie to, żebyś nie wiem jak się wypuczył, to nie będziesz doń podobien. A dlaczego? Gdyż Skrzetuski był chudy. Ja chudy. Chudy, jako kruk czarniawy ja był, czarniawy. A waś gruby, łysy. Ja łysy, a bezczelność jaka. A to co to jest, toło? Włos. No właśnie, a toło drugie to co? Włos. A toło trzecie co to jest? To siano. Bardzo możliwe. Bo ja właśnie z Magdą pod kuchenną sprawdzą w stodole tam przepisy przeciwpożarowe. Tak. A to co to jest, to czwarte? O to, takie cieniutkie. Ale przestań, panie Zagłobo, tu nie idzie o podobieństwo fizyczne i ono psychiczne. No. Ja dla przykładu chciałbym być podobien do pana Skrzetuskiego, gdyż on był ulubieńcem królewskim. To prawda. A ja bym chciał być podobien, gdyż za przedarcie się ze Zbaraża pan Skrzetuski wielką nadgrodę był otrzymał. No to prawda. Tak. A ja bym znowu chciał, gdyż on jako usarz ze skrzydły chadzał, na co strasznie baby leciały, myśląc, że on taki kogut, a on wprost przeciwnie, bo anioł taki. Strasznie przyziemne motywacje, bać panowie tu wysuwacie, a pan hetman liczył na wypowiedzi świadczące o dążności do męstwa, do poświęcenia postawy obywatelskiej i subordynacji. No to trzeba się hetmanowi jednak podlizać. Proszę zapisać, że ja z powodu męstwa. Ja postawy obywatelskiej. Nie, bo ja też postawy. Nie. A ty sobie weź subordynacji. Nie, ty luśnia. Dlaczego ty chciałbyś być podobien do pana Skrzetuskiego? Ja melduję uprzejmie, że w ogóle nie chciałbym być do niego podobien. Luśnia zwariował. Zastanów się, Luśnia, no co ty gadasz? Przecie pan hetman wyraźnie pyta, dlaczego kto chciałby być podobien. A to on powinien najsam pierw zapytać, czy kto chce być podobien, a dopiero potem dlaczego. O. Jezu, jakie on herezyje wygaduje. Ten Luśnia, to srogi, ja nie wiem, co to będzie. Srogi to będzie cios dla pana hetmana, który w ogóle nie przewidział, iż ktoś mógł nie chcieć. Jak to możliwe? No, ja nie wiem, musi panowie, nic inszego, jeno trzeba Luśni urżnąć głowę. Tak? No, jasne, a komu będziecie rozkazy wydawali, jeżeli to wasz jedyny podoficjer? Ale to w każdym razie przynajmniej wybijemy mu z głowy te buntownicze pomysły. Łapać, Lusie, szable w dłoń! Szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziął. Zanim cię wywiodą w pole, krzyż ci dadzą albo broń. Popatrz, stoi na cokole wyważony koń. On się na to patrzeć wstydzi, bo spod wyważonej grzywy koń to wszystko wokół widzi z innej perspektywy. Koniu nisko zwisa ogon, koń się trochę zna na życie. Temu koniu wszyscy mogą cmoknąć przy kopycie. Koniu nisko zwisa ogon, koń się trochę zna na życie. Temu koniu wszyscy mogą cmoknąć przy kopycie. Jakiś bunt się w koniu budzi, z niepokojem patrzy w dal. Tylko ludzi żal. Zanim ruszysz do ataku, zanim pierwszy stos zapłonie, może byś se tak, rodaku, porozmawiał z koniem. Koniu nisko zwisa ogon, koń ma jakąś taką głębię. Temu koniu wszyscy mogą poszczotkować w kłębie. Koniu nisko zwisa ogon, koń ma jakąś taką głębię. Temu koniu wszyscy mogą poszczotkować w kłębie. chcesz, to ganiaj się po błoniach, bij się, jeśli chcesz się bić, ale odczep się od konia, dajże koniu żyć. W tym tkwi całej sprawy sedno, też mu ciążą nasze losy. Koniu nie jest wszystko jedno, tylko ma już dosyć. Koniu nisko zwisa ogon, inne sprawy ma na głowie. Temu koniu wszyscy mogą skoczyć na pokrowiec. Koniu nisko zwisa ogon, inne sprawy ma na głowie. Temu koniu wszyscy mogą skoczyć na pokrowiec. Temu koniu wszyscy mogą. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszam Państwa do wspólnego układania najbliższych 30 minut, ponieważ Muzyczna Poczta UKF jest po to, żeby Państwo pisali, mówili, jakie utwory powinniśmy nadać, a my będziemy szukali w miarę możliwości realizowali Państwa zamówienia. Numer telefonu bez zmian 22 i 7 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Ewy, która wczoraj miała urodziny i prosi o nagranie Co mi panie dasz? Gruba Bajma. Ja bym słowa ukołysiał, moją duszę, moją przyszłość nadal. 24 listopada podczas pierwszego koncertu trasy Fajrant grupy Hej na warszawskim torwarze wśród gości była Beata Kozidrak i wraz z Katarzyną Nosowską zaśpiewała właśnie piosenkę Co mi panie dasz. Zadziwili wszystkich hejowie pojawieniem się Beaty Kozidrak, ale występ był naprawdę zjawiskowy. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Pan Karol pisze, 19 czerwca gramy z Senegalem, więc proszę o Diogal Sorry. Jak na sorry, am na nim sorry, filo sorry sorry, mle tak nyawo, sumadan sorry, sumadan sorry man, filo sorry sorry, mle tak nyawo. Lord, the king of him go. Sumadan, sorry. Sumadan, sorry, man. Feel oh, sorry, sorry. Mladakanya. Yakana sorry, amna nyu sorry, ne filo sorry sorry, mlata kanya wo, lota ke nyu hemko, ne baya usa gina, lota ke nyu hemko, bamkani. Wykonawca nazywa się Diogal, jeśli oczywiście dobrze wymawiam tę nazwę, ale miejmy nadzieję, że tak, a sorry, to tytuł utworu. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl, a za chwilę naprawdę piękny utwór. Dzień dobry, miłego dnia życzę. Chciałbym, jeżeli to możliwe, na dzisiaj zamówić na Mikołajki Elżbietę Wojnowską, zaprosić nas do stołu. Thank you. puśćcie mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, Elżbieta Wojnowska, zaproście mnie do stołu. 22 i 7 trójek i jeszcze jedno polskie nagranie.